Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler, Targıb-ı Terip menşeli ahlak dersimizin bu haftaki konusu hukukul ciran, yani komşuların hakları. Onlara karşı, komşuların birbirine karşı vazifeleri, onların haklarına riayetin gerekliliği, eziyetin haramlığı ve benzeri hususlar. Komşu haklarına riayetle ilgili bir ders yapacağız inşallah. Komşu hakkında bazı zayıf hadisler geliyor. O zayıf hadisler ışığında bizim halk arasında 40 ev, sağından solundan, önden arkandan 40 ev diye bilinir. Ancak bu hususta gelen hadislerin tamamı zayıf. Şeyh Halibani Rahimahullah bu hadislerin farklı ravilerden, farklı lafızlarla geldiği silsile tutayfede bir araya getirmiş ve son bir not olarak da o hadislerin izahında bu hadisler zayıf olduğundan ve birbirlerini destekleyerek hasen konumuna çıkamadıklarından dolayı bunun hakkında bir nas kabul edilmez. Komşuluk ancak örfen belirlenir. Örfte komşuluk neydi isimlendirilirse komşuluk odur demiş. Bu izahı onun çağdaşı Şeyh Hüseyin Rahimahullah da aynı şekilde söylüyor. O da Riyad-ı Salih'in şerhinde eğer bu hadisler sahih ise ne ala 40 ev komşudur diyor. Yok sahih değilse, ifadesi aynen böyle, sahih değilse de bu örfe bağlıdır diyor. Yani bir toplumun örfünde ne kadar yakınlıktaki insanlar komşu kabul edilirse o kişi komşudur diye kabul edilir. Yani üç ev ise üç ev, beş ev ise beş ev, bir mahallesi bir mahalle, her neyse, bir köy ise bir köy. Bunu örf belirler diyor. Özellikle içinde bulunduğumuz son seneler içerisinde bencilleşmenin artması, şehirleşmenin çoğalması, yaygınlaşması, apartman sisteminin fazlalaşması, çoğalması ve bununla paralel olarak da ilişkilerin zayıflamasıyla gerçekten araştırılmaya değer bir konu. Yani hangi kişiler birbirinin komşusudur? Bizim örfümüz bu usta nasıl hal almıştır? Bu gerçekten araştırılması gereken ilginç bir mevzu. Ancak her kim bir başkasını komşu olarak görüyorsa, komşu olarak kabul ediyorsa, bu durumda şimdi okuyacağımız dersteki yükümlülükler o kimseden sırtına yüklenmiş ve sorumlulukları kabul etmiş demektir. Müslüman olmaması hasebiyle. Allah-u Teala kan bağı olanların akrabaların üzerine birbirine bazı vazifeler yüklemiş, bazı sorumluluklar yüklemiş. Ve bununla beraber bazı haklar yüklemiş. Yani her akrabanın birbirine karşı hakları var ve sorumlulukları var, ödevleri var. Ama bu akrabalık bağı gereği, yani kan bağı gereği, nesep bağı gereği. Şimdi bugünkü hadislerimizde göreceğiz. Bugünkü hadislerde Allah-u Teala komşulara öyle haklar vermiş ki, neredeyse akrabalık haklarına yakın haklar. Ve bunu hiçbir kan bağına veya benzeri bağa bağlamamış. Sadece civarda beraber aynı mıntıkada oturmaya bağlamış. Sebep bu. Bunun üzerine düşündüm. Niye acaba? Yani Allah Azze ve Celle birbirini tanımayan, etmeyen, aralarında herhangi bir ilişki olmayan insanları birbirine karşı ödevli yapmış. Birbirlerine üzerine haklar tayin etmiş, tespit etmiş. Allah alem bununla ilgili bir görüş sağda solda bulamadığım için kendim üzerine düşünüyorum ve kendi görüşümü aktarıyorum. Bu görüş hatalı da olabilir, isabetli de olabilir. Hatalıysa kaldır atarsınız, isabetliyse kabul edersiniz. Allah Azze ve Celle toplum hayatının iyi olmasını istiyor. Toplum hayatının devamlılığını istiyor. Sükunet içerisinde, dayanışma içerisinde devamını istiyor. Ve zaten bir grubun toplum adını alabilmesi için de birbirlerine karşı uymaları gereken sınırlar var. Birbirlerine karşı riayet etmeleri gereken yazılı veya yazısız kaideler var. İşte bu kaideler otomatikman böyle bir hakkın doğmasını gerektiriyor. Ve bir kısım ödevler, sorumluluklar, mesuliyetler yüklüyor o insanlara. İnsanlar toplum hayatı yaşayacakları zaman, toplumsal bir ortamda bulunacakları zaman, ki komşuluk bunun en bariz örneğidir, mutlaka birbirlerine muhtaç olacaklar. Mutlaka birinin sevdiği birileri sevmeyecek. Birilerinin istediği birileri istemeyecek. Böyle olunca da bu sefer çatışma çıkacak. Kavga çıkacak, nizah çıkacak, düşmanlık peyda olacak. Ve İslam dininin en belirgin, en aşikar isminden de anlaşıldığı üzere selamet, esenlik, huzur, barış ise önüne gelen husus, önüne gelen aranan kriter, o zaman bu kriter gereği bir arada yaşamak zorunda olan insanlar birbirlerine karşı bazı sınırlar olmalı. Bazı hakları olmalı, bazı mesuliyetleri, sorumluları olmalı. Allah-u Alem, Allah Azze ve Celle aralarında hiçbir bağ olmayan, hatta din bağı bile olmayan insanların birbirine karşı bazı haklar ve sorumluluklar yüklemesinin gerekçesi bu diye düşünüyorum. Allah daha iyi düşünmesin. Bu bizimki sadece zan. Biz önce bu konumuzla ilgili Nisa suresi 36. ayette, daha önce de bir başka mevzu gereği okumuştuk bu ayeti. O ayeti okuyalım, mealini verelim. Ondan sonra o ayet bizim konumuzun giriş delili olsun. Sonra hadislerin izahına geçelim inşallah. Hadislere ve izahlarına. Allah-u Teala 36. ayette Nisa suresinde وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın diyordu. Devamında da وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْغُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْغُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ diye devam ediyor ayet-i cilde. Allah'a ibadet ve ona ortak koşmayı nehyettikten sonra da anne babaya iyilik, sonra anne babalarla birlikte akrabalara iyilik, yetimlere, fakirlere, yakın akraba olan yakın komşulara iyilik, uzak komşulara iyilik, yani akraba olmayan komşulara iyilik, sonra yakın arkadaşa iyilik, yolcuya iyilik ve ellerinizin altındaki sorumlu olduğunuz, yükümlü olduğunuz kimselere iyiliği emrediyor Allah-u Teala. Allah hem yakın akraba olan komşulara iyiliği emrediyor, hem de akraba olmayan komşulara. İkisini ayrı ayrı zikrediyor. Bu ayet-i celillerden de bir de hadis var. Bununla ilgili ancak sıhhatine ulaşamadık. Onun sıhhatinden dolayı hadis diye aktaramıyorum. Bir hadisten elde edilen hüküm de olabilir. Veya genel nasadan elde edilen bir hüküm de olabilir. Komşuluk üç türlüdür beraberinde. Bunlardan birincisi akraba Müslüman olan komşu. Bu akraba Müslüman olan komşunun üç tane hakkı vardır. Bir, komşuluk hakkı, konumuza alakalı olan kısım. Ondan önce akrabalık hakkı, ondan daha önce İslam hakkı, din hakkı, dindarlık hakkı. Müslüman, akraba olan komşuların üç tane hakkı vardır. Yani onlara karşı yapılacak iyilik kişiye üç sevap getirir. Onlara karşı yapılacak bir vazife ihlali kişiye üç günah getirir. Komşuların ikincisi Müslüman akraba olmayan komşu. Bunun da iki hakkı vardır. Bir İslam hakkı, bir de komşuluk hakkı. Bir de komşuluğun üçüncü bir türü var ki gayrimüslim akraba olmayan veya akraba olan şeklinde. Allah'ın üstüne ne olursa bizim toplumumuzda İslam örfen de olsa yaygın olduğu için gayrimüslim bir akraba komşumuzun olması herhalde şu an pek gündemde değil. O yüzden o ikinci kısma girmiyoruz ama gayrimüslim komşumuz olabilir. Çünkü bu ülkede kiliseler açık, çanlar çalıyor. Çanların çalması demek burada ibadet ediliyor, kulluk yapılıyor demektir. Böyle bir durumda da o kişiye karşı sadece komşuluk hakkı vardır. O kimsenin bizim üzerimizde, bizim ona karşı komşuluk yükümlülüğümüz, mesuliyetimiz vardır. Dinden dolayı, akrabalardan dolayı bir hakları bizim üzerimizde yoktur. Aralarında hiçbir bağ olmayan insanların birbirine karşı vazifelerine, birbirine karşı mesuliyetlerine gelinmeden önce bu komşuya iyilik nedir? Allah-u Teala'nın bu ayetlerdeki ve hadislerde gelen komşuyla iyi geçinmeye yönlendiren işler nelerdir? Bir de ona bakalım. Onunla da birlikte birbirimize karşı, komşularımıza karşı ne kadar yükümlülüğümüz var olduğunun farkına varalım, bir daha hatırlayalım. Bir, güzel geçim ve hoşgörü. Komşuna güzel geçim ve onlara karşı tahammülkarlık. İhtiyaç duyduğu şeyleri esirgememe. Hatta bir tuz, bir lokmacık tuz dahi olsa. Duygularına değer vererek sevincini de üzüntüsünü paylaşma. Yani onun sevinçli olduğu zamanlarda onun sevincini inkıtaya uğratacak bir şey yapmama, üzüntülü olduğu zamanda da onun duygusunu alay ediyormuşçasına veya onun duygularına değer vermiyormuşçasına hareket etmeme. Ziyaretleşme, selamlaşma, hatır sorma, hastalanırsa ziyaret etme, ölürse cenazesine iştirak etme, cenazesi olursa, yani öleni olursa onun yanında olma ve acısı dinleyinceye kadar yemek ihtiyacını karşılama. İhtiyaç duyduğu hallerde yardımcısı olma, hediyeleşme, az veya çok demeden yemek ikram etme, yaşlı, kimsesiz ve fakir olanları hasreten koruyup gözetme, hayrına olacak şekilde davranma ve ona eziyet edecek veya sıkıntı verecek işlere yönelmemektir. Bunların her birisinin delili var. Hepsini ben aktarmayacağım. Ama bu bahsettiğim şeylerin her birisinin delili var. Yani bize bunu emreden veya bundan yasaklayan deliller var. Şimdi hadislere geçelim. İlk hadisimiz gene bundan önceki ahlak derslerinden birisinde okuduğumuz Bukhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komşusunu eziyet etmesin. Komşuyu eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse misafirine ikram etsin. Üçüncü olarak Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin ya sus. Hayır söyleme ve misafir ikram mevzusunu biz daha sonraya bırakmıştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kaçırılan üçüncü şey komşuya eziyet etmemek. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde gelen bir başka rivayette komşuya eziyet yerine komşusuna ikram etsin diye geliyor. Komşusuna eziyet etmesin bir rivayet, komşusuna ikram etsin bir başka rivayet. Bir de Müslim'de gelen rivayette ise komşusuna iyilik etsin, ihsanda bulunsun. Yani iyilikte bulunmak, ikramda bulunmak ve eziyet etmemek. Bundan senelerce önce bir tane kapıcı buna benzer bir hadisi kendisine şiar edinmiş ve apartmandaki komşularına, aynı zamanda hizmetinde bulunduğu daire sahiplerine çorbasından ikram ediyordu. Ve o çorbasını ikram etmesi neticesinde insanlar hor görmesiyle çok kötü şeylerle, manzaralarla karşılaşmıştı. Yani İslam'a hizmet adına veya İslam'ın bir şiarını insanlara öğretme adına bir gayret neticesinin olduğunu zannediyor. Belki de nefret ettirmesi yapmıştır ama böyle bir olgu kalmış aklında. Komşuya ikram etmek ihtiyaç sahibi olsun veya olmasın. Komşuya ikram etmek dinin emrettiği hususlardan birisi. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu anh'a hitaben çorba yaptığın zaman çorbayı biraz fazla yap ve komşularını gözet. Onlara ikram et diye emrediyor. Buradaki çorbadan kasıt sadece çorba değildir elbette ki. Yemek adına her şey bu kısma girer. Komşuya eziyet etmemek emrediliyor. Komşuya iyilik etmek emrediliyor. İyiliğin içerisinden bir cüz olarak da komşuya ikram etmek emrediliyor. Miktat bin Esved radıyallahu anh'tan gelen bir başka hadiste Ahmet bin Hamel'in müstedinden ve Taberani'nin Kebir ve Efsat'ına rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabı arasında şöyle bir konuşma geçti diye aktarır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki zina hakkında ne dersiniz? Ashab-ı kiram bu soruya karşılık Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeylerden birisidir ve kıyamet gününe kadar haramdır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bunun üzerine bir kişinin 10 kadınla zina etmesi komşusunun hanımıyla zina etmesinden daha hafiftir, daha basittir. Sonra sözüne devamladı ki hırsızlık hakkında ne dersiniz? Ashab-ı kiram aynı şekilde onu Allah ve Resulü haram kılmıştır. O haramlardan bir haramdır diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki insanın 10 evden hırsızlık yapması komşusunun malını çalmasından daha hafiftir, daha az, küçüktür, daha basittir. Bu da komşunun hakkının ne kadar önemli olduğunu, ona yapılacak zulmün ne kadar şiddetli olduğunu ifade eder. Neymiş? İslam dini komşunun herhangi bir çalınan malına veya komşunun hanımına yapılan bir sarkıntıya veya benzer herhangi bir harama başkasına yapılmış 10 haram kadar şiddetli karşılık veriyor. Normalde hem ayetlerle hem hadislerle sabittir. Daha önce de okuduk. Kişi bir kötülük yaptığı zaman bir günah yazılır. Bir hayır iş yaptığı zaman 10 katıyla, en az 10 katıyla yazılır. Ama komşuya yapılacak zulüm, haksızlık, ona karşı işlenecek bir haddi aşma, komşu olmayan 10 kişiye yapılan eş değerinde günaha sahip. Komşunun hakkının üzerimizdeki ne kadar büyüklüğüne işaret eden bir husustur. Demek ki komşuya Allah Azze ve Celle bir dokunulmazlık vermiş ve ona müthiş bir hürmet bağışlamış. Tabii ki bizim komşularımıza karşı vazifelerimiz bunlarsa aynı zamanda aynı şeyler ondan hak olarak bize bahşetmiş Allah-u Teala. Olayı düşünürken sadece biz komşularımıza karşı vazifeliyiz, sorumluyuz diye düşünmüyoruz. Sadece emirleri yerine getirme hususunda kendimizi sorumlu hissederek muhatap kabul ediyoruz. Yoksa bu haklar aynen bize de veriliyor. Demek ki komşusuna karşı hata işlemekten kişi başka Müslümanlara karşı hata işlemekten sakındığını daha şiddetle, daha ciddi olarak sakınmalı. Buna özen göstermeli. Çünkü başkasına yapılan günahtan çok daha ağır bir karşılık vaat ediliyor. Bu günahı işleyen kimseye. Komşusuna karşı abdi aşan kimseye. Ahmet bin Hanbel'in lafız onun için aktaracağım. Hadis Buhari ve Müslim'de geldiği bir hadis. Aynı zamanda Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa arka arkaya tekrar ederek vallahi iman etmemiştir. Vallahi iman etmemiştir. Vallahi iman etmemiştir dedi. Ashab-ı kiram kim ya Resulallah diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komşusu kendisinin şerrinden emin olmayan kimse iman etmemiştir. Kişinin komşusu başka bir komşusundan ondan gelecek şerden emin değilse, kendisini güvende hissetmiyorsa, o güvende hissedilmeyen kişi iman etmemiştir. Eğer komşum benden bir şer geleceğinden şüpheleniyorsa, bu adamdan şer gelmez, bir zarar gelmez diye güvenmiyorsa, böyle bir rahatlığı yoksa ben imanımdan şüphe etmedim. Komşu hakkı çünkü imanla birebir alakalı bir hak. Vallahi iman etmemiştir diyerek 3 sefer söyleniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Bir başka rivayette Müslim'de o kimse cennete giremez buyuruyor. Yani komşusu kendisinin şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez buyuruyor. Yaptığı iş ne olursa olsun, hayırlı amellerden, salih amellerden, o kimse cennete giremez buyuruyor. İman etmemiş kimsenin cennete girmesi zaten beklenmez. Gerçi bu hadislerdeki iman etmemiştir lafzı gayrimüslimdir, müşriktir, kafirdir manasına gelmez. Ama öyle bir hak vermiş ki Allah Azze ve Celle komşuya, mübalağa sırasıyla gelen bu hadislerden de yola çıkarak, Allah Azze ve Celle komşusuna şer getiren, komşusunun kendinden güvende olmadığı, kendini emin hissetmediği, güvenlik içerisinde olmadığı kimseyi cennete girmekten alıkoyuyor. Bu nasıl bir suç ki kişiye iman etmemiştir, hem de yeminle iman etmemiştir hükmünü veriyor Allah Resulü Aleyhisselam'ın ağzıyla. Bu nasıl bir suç, nasıl bir cürümdür ki ve o hak sahibine verilen ne büyük bir haktır ki kişiyi yaptığı iş ne olursa olsun salih amellerden onu iman etmemiştir diye bahsediyor. Komşu hakkı çok yüksek kardeşler, çok değerli. Komşuların birbirine karşı vazifeler çok üstün. Mesuliyetler çok ağır. Şuurlu bir Müslüman olarak bizlerin üzerine düşen şey bu tehditlere gönülden kulak vermek. Gönülden kulak vermek ve bizleri cennete koymaktan alıkoyacak bu vazifelerimizi aksatmamak. Bu vazifeler neydi? Tekrar hatırlatalım. Sonra gelen arkadaşlarımız oldu. Komşuya iyilik nedir? komşuların birbirlerinin hakları nedir? Tersinden söyleyecek olursak, komşular birbirine karşı hangi mesuliyette sorumludurlar? Kısmını alimler diyorlar ki, her birisinin delili var. Güzel geçinecek ve birbirine karşı hoşgörülü olacak. İhtiyaç duyduğu şeyleri ondan esirgemeyecek. Duygularına değer verecek, sevincinin de acısını da paylaşacak. Ziyaretleşecek, selamlaşacak, hatır soracak, hasta ise ziyaret edecek, ölüyse cenazesine iştirak edecek, cenazesi varsa cenazesinde yanında olacak ve acısı dininceye kadar onun yemeğini karşılayacak. Boğazını doyuracak. İhtiyaç duyduğu hallerde onun yardımcısı olacak, ihtiyacını karşılayacak, hediyeleşecek, az veya çok demeden yemek ikram edecek, onun ikramını reddetmeyecek. Yaşlı, kimsesiz ve fakir olanları özellikle koruyacak, gözetecek, onlara daha bir ihtimam gösterecek, komşusunun hayrına olacak şekilde davranacak ve ona eziyet olacak veya sıkıntı verecek işlerden el çekecek. Dördüncü hadisimiz bu hususla ilgili. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan gelmekte. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde ve İbn-i Ebit Dünya'da rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kulun kalbi dost doğru olmadıkça imanı da dost doğru olmaz. Dili dost doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Komşusu şerrinden emin olmadıkça da kişi cennete giremez. Komşusu ondan emin olacak. Kendisini güvende hissedecek. Bir endişe, bir kaygı taşımayacak. Yoksa cennete giremez. Konumuzla alakalı olan kısım burası. Vurguyu yaptık. Ancak ilk iki cümlenin açılması gerekiyor. Kalp doğru olmadan iman doğru olmuyor. Kalbin doğru olması için de dilin doğru olması lazım. Dil doğru olacak. Dilin eğriliği nedir? Yalandır, gıybettir, iftiradır, dedikodudur, hakarettir, tahkirdir veya kötü sözdür. Dil dost doğru olursa kalp doğrudur. Kalp doğru olunca iman doğrudur. Yani bu formülden şunu söyleyebiliriz. Dili iyi olan kimsenin imanı doğru olur. Dili bozuk olanın, dilinden emin olunmayanın, dili din üzere olmayanın imanında sapmalar, eğrilikler vardır. Çünkü dil kalbe istikamet çizer, kalp iman istikamet çizer. Kişiyi yüz cehenneme atan şey sadece dilidir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sadece dilidir. Böyle denize suya atlayan kimsenin yüzüstü suya atladığı gibi de ateşin içine atılacaklar var. O kimseler sadece dillerinden dolayı ateş atılacak. Kötüsü ondan Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz. Beşinci hadisimiz gene Enes bin Malik radıyallahu anh'tan gelmekte. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde Ebu Yala ve Bezzar'da rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mümin kişi insanların kendisinden emin olduğu kimsedir. Müslüman kimse ise diğer Müslümanların onun elinden ve dilinden salim olduğu, güvende olduğu kimsedir. Muhacir de kötülükten, haramdan kaçınan kimsedir. Nefsim elinde olana yemin ederim ki komşusu kendisinin şerrinden emin olmayan hiçbir kul cennete giremez. Burada üç kavram tarif edildi. Mümin, Müslüman, muhacir. Mümin kişi diğer müminler kendisinden emin olacak. Yani mümin kimse din kardeşlerine güvenlik verecek. Müslüman kimse ise diğerlerine özellikle elinden ve dilinden güven telkin edecek. Müslüman bir başkasının elinden ve dilinden kendisini rahat hissedecek, salim hissedecek, selamette hissedecek. Yani bu adamın bana elinden de zarar gelmez, dilinden de zarar gelmez. Gıybetimi yapmaz, bana iftira atmaz, aleyhime yalan şahitlik yapmaz, bana hakaret etmez, bana küfür söz söylemez diye güvenli hissedecek. Bu kimse Müslümandır. Bu kimse eğer güvende değilse muhatabından, o kimsenin Müslümanlık iddiası biraz zor. Muhacir ise, muhacir aslen tanım olarak Allah'ın dinini yaşayabilmek için bulunduğu beldeyi terk edip başka bir beldeye hicret eden kimsedir. Oraya taşınan, göç eden kimsedir. Ama asıl muhacir her nerede yaşarsa yaşasın Allah'ın haram yaptığı, yasakladığı şeylerden el çeken, uzak duran kimsedir. Aslen mümin kimse kimdir? Allah'ın iman etmesi, emrettiği şeylere iman eden kimsedir. Bu yetmez. Muhatabına güven telkin edecek. Muhatabından emin olacak. Müslüman kimse kimdir? İslam'ın yapılmasını emrettiği şeyleri yapan kimsedir aslen. Bu yetmez. Diliyle ve eliyle Müslümanlar ondan kendilerini güvenli hissedecekler. Muhacir kimdir? Muhacir dini yaşamak için başka beldeye, bölgeye hicret edendir. Bu yetmez. Haramlardan da uzak duracak. Son konu, yani dördüncü konu ise bizim konumuzla alakası olan şey, Allah'a yemin ederek söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah'a yemin ederim ki, yani canım elinde olana, hayatım elinde olana yeminle söylüyorum ki, efendime söyleyeyim, komşusu kendisinin şerrinden emin olmayan, güvenli hissetmeyen hiçbir kul cennete giremez. Bunlar mübalağa sırasıyla komşu hakkını ortaya koyan, komşunun birbirine karşı vazifelerini hatırlatan lafızlar. Mübalağa sırası. Ama cennete ebediyen girmeyecek manasına gelmez ama hak ettiği halde girmeyecektir. Bekletilecektir. Alıkonulacaktır. Alimlerin ifadesiyle. Altıncı hadisimiz gene Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde ve Taberani'de rivayet ediliyor. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü birbirlerinden davacı olacak hasımların ilki birbirine Allah'a şikayet eden iki kişi iki komşudur. Bunu da başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle izah ediyor. Evet, İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelmekte. Bugünkü okuyacağım 10. hadisti. İnşallah bunu aktarınca tekrar okuma ihtiyacı olmayacak. Esbihan'ın rivayet ettiği bir hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Komşusuna yakasına yapışmış nice komşular vardır ki şöyle derler. Ya Rabbi, buna sor. Niçin bana kapısını kapattı? Ve buna sor. Elindeki fazlalıktan bana niye vermedi diye komşusuna Rabbine şikayet edecek. Neyi şikayet edecek? Kapısını bana kapattı. Yani kapısını bana açmadı. Kapıyı çaldım halde açmadı değil. Hiç açmadı. Ya Rab, elinde fazlalık şey vardı. Tuz, şeker, su neyse. Bana bunu vermedi. Benden bunu esirgedi. Niye esirgedi? Sor bakalım diyecek. Kardeşler, günümüzde maalesef bu Avrupa'yı yaşantıyla birlikte, şehirleşme hayatıyla birlikte bencillik ve cimrilik bizde de artmaya başladı. Bizim çocukluğumuzda komşuluk böyle değildi. Demek ki bizler kötü insanlarız ki annemizden, babalarımızdan, aile fertlerimizden onlar gibi değerlendiremiyoruz, devam ettiremiyoruz komşuluğu. Ancak cimrilik ve bencillik ne kadar yadırganmış, kötümsenmiş, kötülenmiş bir işse, bakın ahiret gününde insanlar bencil davrandığı için, kapıyı açmadığı için, komşusuna kapısına gelme cesareti ve güveni vermediği için o kapısına gelemeyen kişi onu şikayet edecek. Rabbine hem de. Başkasına değil, direkt Rabbine. Sor ya Rab, kapısını bana niye kapattı? Elindeki fazlalıktan beni niye mahrum etti? Bir sor diyecek. Hasımların ilki, kıyamet günü, hesap gününde ilki birbirine hak iddia eden veya birbirinden davacı olan iki komşu. Akrabalar değil. Arkadaşlar da değil. Komşular. Komşuların birbirine karşı mesuliyetlerinden bahsederken komşu komşusunun eziyetine, sıkıntısına sabırlı olmalı, tahammül etmeli, müsamahakar davranmalı demiştik. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e birisi, şimdi lafzını okuyacağım hadisin başka bir varyantında, başka bir kaynakta gelen rivayetinde kendisini komşusu hakkında şikayete geldiğinde aleyhissalatü vesselam'a ona karşı sabır ol git diye gönderiyor. Yani ne kadar eziyet ederseniz git sabırlı ol, tahammül etmeye çalış diyerek gönderiyor. Ancak o eziyet eden kişi eziyetinde ısrar edip de bu da dayanamaz hale gelince Aleyhisselatü Vesselam yanına tekrar geliyor. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ona bir yol gösteriyor. Buradan yola çıkarak elde edilen hükümlerden birisi Müslümanlar birbirine karşı, komşular birbirine karşı tahammülkar olmalıdır. Sabırlı olmalıdır. Ondan zuhur eden şer ve fitneden dolayı hemen öfkelenmemeli, Hemen işte mesela şimdi alo polis hattı var, alo jandarma hattı var, alo zabıta hattı var neyse. Oralara müracaat etmemeli, tahammülkar olmalı. Biraz görmezden gelmeli, biraz efendim affetmeli. Dayanılamayacak hale geldiği zaman ancak yetkili mercilere bildirmek lazım. Bununla beraber kötülük eden, eziyet eden komşuya kötülükle ve eziyetle karşılık vermek asla ve kata caiz değil. Ben yani o bana gürültü yaptı, ben de radyonun, televizyonun sesini açayım. O bana gürültü yapıyor, ben de onun duvarına vurayım, rahatsız edeyim. Bu caiz değil. Kötülük yapmak da haramdır, eziyet etmek de haramdır. Eziyete eziyetle karşılık vermek de haramdır. Bu Müslümanın ahlakı değil. Peki komşu, komşusunun eziyetine katlanamazsa ne yapacak? Yetkili mercilere tedbir alması için müracaat edecek. Böyle bir olay aktarıyorlar. Hadis kitaplarında hadis alimleri. Taberani rivayet ettiği hadisi aktarıyorum şimdi. Bu Ebu Davud'da var, İbn-i İbban'da var, Hakim'de var. Farklı hafızlarla geliyor. Ebu Cuhayfe radıyallahu anh der ki, bir adam komşusunu şikayet etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Aleyhisselatü Vesselam başka rivayetlerden anladığımız kadarıyla git sabret diyerek onu gönderdi. Ancak eziyet sıkıntı devam etmiş demek ki tekrar gelmiş. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ona git eşyanı yola çıkar diye emretti. Şikayet eden komşusu. Eşyanı yola çıkart, yolda dursun eşyalar. O da gitti eşyalarını dışarı çıkardı. Yoldan geçen insanlar eşyasının başındaki kişiye rastlıyorlar ve bu durumu soruyorlar. Niye bunu çıkarttın? O da kendisine Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu tavsiye ettiğini söylüyor ve komşumun eziyetinden dolayı böyle yaptım deyince bunu duyan insanlar o komşuya lanet ediyorlar ve beddua ediyorlar. Bu beddua ve lanetler ne kadar rahatsız ettiyse o şikayet edilen komşuyu, o da direkt Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş ve demiş ki ey Allah'ın Resulü, insanların bana neler ettiğini baksana demiş. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onlardan ne gördün? İşte onlar şöyle şöyle yapıyorlar. Böyle böyle yapıyorlar. Bana beddua diyorlar. Başka rivayette bana lanet ediyorlar. Ben duyuyorum bunu. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, elbette ki bu yaptıklarından dolayı Allah insanlardan daha evvel sana lanet etti. İnsanların lanet etmesinden önce Allah sana lanet etti ve insanları sana lanet ettiriyor. Diyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurundan bu kimse der ki ya Resulullah, bir daha asla yapmayacağım, eziyet etmeyeceğim diyor. Kendisi de bir rivayette kendisi haber gönderiyor. Bir rivayette kendisi o eziyet ettiği komşusunun yanına gidiyor ve eşyalarını içeri al, bir daha asla sana haksızlık ve zulüm yapmayacağım diyor ve terk ediyor. Biz böyle bir şey yapabilir miyiz? Elbette ki yapabiliriz. Gerekirse yapabiliriz. Ancak bu ne kadar geri dönüşüm olan kazanımdır, o tartışılır. Alacağımız ise eziyet eden ve tahammül edemediğimiz, artık tahammül edemeyecek hale gelenlere, yöneticilere müracaat ederek tedbir almasını isteriz. Bu işten men etmesini isteriz. Yoksa biz onun eziyetini, sıkıntısını elle giderme yoluna gitme gibi bir cahilliğe yönelmeyiz. Bu caizdir. Yani eziyet eden, sıkıntı veren komşuyu yetkili mercilere tedbir alsın diye şikayet etmek bu caizdir. Asıl alacağımız ibret bu. Komşusuna eziyet eden, sıkıntı verene Allah lanet ediyor. Bu da zaten o işin büyüklüğünden ve ehemmiyetinden kaynaklıdır. Başka bir şey değil. 8. hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Bezzar, Hakim İbni Hibban ve Ahmet bin Hanbel'e rivayet ettiği bir hadis. Bir adam, ya Resulullah, filanca kadın çok namaz kılıyor, çok sadaka veriyor ve çok oruç tutuyor diye söyleniyor. Bununla beraber o kimsenin diliyle komşularına eziyet ettiği de söyleniyor. Bunun hakkında ne dersin? Diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o cehennemdedir. Çok namaz kılıyor, çok sadaka veriyor, çok oruç tutuyor. Ama diliyle insanlara eziyet ediyor, komşularına eziyet ediyor. O cehennemdedir. Peki ya Resulullah, falanca kadın da az oruç tuttu, az namaz kıldı, keş peynirinden birazcık tasadduk ettiği bununla beraber. Bir de komşuları ondan emin, komşularına eziyet etmediği söyleniyor. Bunun hakkında ne dersin? O cennettedir. Yani kardeşler, çok namaz, çok oruç, çok sadaka kişiyi kurtaracak şeyler değil. Onlardan daha öncelikli haklar var. Bugün konumuz da o, komşu hak. Komşuya eziyet eden, gerek fiilen, gerek dille, gerekse manevi türlü eziyet eden kimselerin, hak etmediği halde eziyet eden kimselerin Allah Azze ve Celle kıldığı namazına, tuttuğu oruca, verdiği sadakaya bakmıyor. Çünkü onun işlediği cürüm, çiğnediği haram, yaptığından çok daha ağır bir suç. Komşu hakkına dikkat çekilen bir başka hadis, çok da önemli bir hadis. Sanırım az önce bahsi geçen o filmdeki kapıcının delil aldığı hadiste bunun değişik lafızlarından birisiydi. Hakim rivayet ettiği hadiste Ayşe validemiz buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yanındaki komşusu aç iken tok olarak geceyi geçiren mümin değildir. Bir başka rivayette bu, yanındaki komşusu aç iken bunu bildiği halde kendisi tok yatan, tok geceleyen kimse mümin değildir lafz ediliyor. Bir başka rivayette Taberani ve Ebu Yala'da komşusu açken karnını doyuran, kendisi doyan mümin değildir. Geceleyen değil de karnını doyuran. Üçünün özeti, üç hadisin özeti. Yanımızdaki komşumuzun, örfümüze göre komşumuz kimse, komşumuzun aç olduğunu, fakirlikten, ihtiyaçtan dolayı aç olduğunu biliyor isek, bizim karnımızı doyurmamız müminliğin göstergesi değil. Bilakis imanın göstergesi, onu doyurarak ondan sonra karnını doyurmak. Hakeza o kimse aç iken ve aç olduğunu biz bildiğimiz halde rahat yatmak, uyumak müminin yapacağı bir işti. Mümin önce onun uyuyamayacak derecede açlığını gidermek ki rahat uyuyabilsin. Mümin kimse komşusu aç iken, doymamışken karnını doyurmayacak. Önce onun doymasını sağlayacak. Mümin değildir. Az önceki iman etmiş değildir lafzıyla aynı manada. Komşu hakkının önemine istinaden. 11. hadisimiz, 10. hadisi daha önce okumuştuk az önce izahta. Tirmizi, Bezzar ve Beyhakin rivayet ettiği Ebu Hureyre radıyallahu'tan gelme bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının arasında dedi ki, söyleyeceğim kelimeleri benden kim alacak ve onlarla amel edecek veya onlarla amel edecek kimselere bunu aktaracak diye sorunca hadisin ravisi Ebu Hureyre der ki radıyallahu anh, ben ya Resulullah dedim. Yani ben senin söyleyeceğin şeyleri alırım, amel edileceklerle amel ederim ve amel edilecek insanlara bunu aktarırım. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim elimden tuttuğu ve 5 şey saydı. 1. Haramlardan kaçın ki insanların en çok ibadet edeni olasın. Ne zaman haramlardan kaçınırsan en çok itaat eden, ibadet edenlerden olursun. 2. Allah'ın senin için taksim ettiği payına razı ol ki insanların en zengin olasın. Zengin kimdir? İhtiyaç duymayan. Başka bir şeye ihtiyaç duymayan kişi zengindir. Yoksa mülkünde çok şey olan zengin değildir. En zengin kimdir? Allah Azze ve Celle. Yaşayanlardan, yeryüzünde olanlardan, yani hayat sahibi olanlardan en zengin kimdir? Elindekinden başkasına ihtiyaç duymayan kimsedir. Zaten işarette ona. Allah'ın senin için taksim ettiği rızkına kanaat et. Onunla yetin ki en zengin olasın. Yoksa insanoğlunun bir vadi dolusu altını varsa ikinci vadi ister, bu zengin değildir. Bir vadi dolusu altını var ama zengin değil. İki vadi dolusu var ama üçüncüyü istediği için zengin değil. Zengin kanaat edendir. Elindekine yetinendir. Başkasına ihtiyaç duymayandır. Başkasına, fazlasına ihtiyaç duymayandır. 3. Komşuna iyilik yap, ihsanla bulun ki mümin olasın. Konumuzla alakalı olan kısım. Mümin, iman eden kimselerden olasın. 4. Kendin için sevdiğini insanlar için sev, iste ki Müslüman olasın. 3. cümlede iman komşuya iyilikle bağlantılandırıldı. 4. maddede İslam, Müslüman olma, kendin için istediğin şeyleri başkası için de isteme arzulama, sevme ile irtibatlandırıldı. Ve beşincisi fazla gülme. Çünkü fazla gülmek kalbi öldürür. Evet. Konumuzla alakalı olan kısım üçüncü cümleydi. İyilikte bulun komşuna ki mümin olasın cümlesiydi. Önemli bir an. Hızlıca bir tekrar edelim. Madde madde hepsi olmasa da madde madde. Geçelim. İnsanların en çok ibadet edeni olmak için haramlardan kaçın. İnsanların en zengin olmak için Allah'ın taksimine razı ol. Mümin olmak için komşuna iyilik yap. Müslüman olmak için sevdiğin, istediğin şeyleri insanlar için iste ve fazla gülme. Kalbin ölmesin. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'dan gelen Tirmizi'nin, İbn-i Huzeyme, İbn-i Hibban'ın hakimin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına en hayırlı olandır. Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna en hayırlı olandır. Bu hayırlı lafzı özel bir lafız. Arkadaşın hayırlı olacak iş neyse o en hayırlı iş. En üstün iş. Bu bazen borcuna demek olur. Bazen ona borç vermek olur. Bazen kolundan tutup bir haramdan alıkoymak olur. Bazen kolundan tutup bir farza teşvik etmek olur. Bazen bir sohbete, ortama getirmek, bazen bir kitap hediye ederek onun bir şeyler öğrenmesine vesile olmak olur. Bazen nasihat etmek olur. Bazen derdini dinlemek, dertleşmek olur. Hayır çok geniş kapsamlı. Ve anlık değerlendirilebilecek bir olay. Komşuların en hayırlısı komşusu için en hayırlı olandır. Komşusunun hayrı için uğraşan, onun hayrına iş yapandır. Arkadaşın en hayırlısı da arkadaşına en hayırlı olandır. Bu şekilde Allah katında o hayırlı bir komşu ve hayırlı bir arkadaş olarak isimlendirilir, değer görür. Allah-u Teala bizleri onlardan yapsın Azze ve Celle. 13. hadisimiz sondan bir önceki. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma için ailesinin içinde bir koyun kesildi. Abdullah yani İbn Ömer diye bahsettiğimiz sahabi radıyallahu anh geldiğinde şöyle dedi. Yahudi komşumuza da hediye ettiniz mi? Yahudi olan komşumuza da bundan verdiniz mi? Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Buyuruyordu ki Cibril aleyhisselam bana komşuyu o kadar tavsiye etti ki onu mirasçı yapacak zannettim. Yani komşunun komşu olan mesuliyeti sadece din birliğiyle bağlı değil. Gayrimüslim olan veya başka dinlerin olanların da birbirine karşı mesuliyetleri ve hakları var. Hadisi rivayet eden ravi, hadisin hükmünü en iyi bilir kaidesi vardır usulde. Hadisi rivayet eden ravi, o hadisin hükmünü en iyi bilendir, en iyi anlayandır. Yani bu hadisi rivayet eden sahabe bu hadisin pratikteki uygulamasını da öğretiyor aynı zamanda. Cebrail komşuyu o kadar çok vasiyet etti ki o kadar çok üstüne düştü ki onu mirasçı yapacak zannettim hadisini rivayet eden sahabe Yahudi komşusuna evinde yenmesi için kesilen koyundan verilip verilmediğini soruyor. Çünkü komşunun hakkı. Benim yemeğimden komşunun hakkı olur mu? Olur. Eğer ihtiyaç sahibisi olur. İhtiyaç sahibi değilse ikram açısından olur. Son hadis Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. İbn-i Hibban'ın sahihinde geliyor. 4 şey mutluluk kaynağıdır. Saadet kaynağıdır. 1- Saliha kadın. 2- Geniş mesken, ev. 3- Salih, iyi bir komşu. Ve 4- Uysal bir binit. Bu 4 şey dünyanın saadetlerindendir. Geniş ev insana saadet kaynağıdır. Saliha kadın, yani iyi bir eş, saadet kaynağıdır. İyi bir komşu da saadet kaynağıdır. Herkese insanın ihtiyacını kendisiyle giderdiği iyi bir binit, sorun çıkarmayan, seni ikide bir yolda bırakmayan veya sanayiye götürmeyen binit de iyi bir binit. O da saadet kaynağıdır. Bunun içindeki kısım, dersimize alakalı olan kısım, insanların saadet kaynağı olabilmek iyi bir komşu olmamızdan geçiyor. Ve bizimle iyi komşularımız varsa bu saadettir, saadet kaynağıdır, mutluluk kaynağıdır. Bundan dolayı Allah'a emretmek lazım. Hadisin devamında şu dört şeyde sıkıntı kaynağıdır der. Bunların zıttı. Kötü komşu, kötü kadın, kötü hanım yani, kötü binit ve dar mesken. Bunlar da insana sıkıntı verir. Saliha olmayan kadın, kötü kadın insana sıkıntı verir. İnsan ayaklarını geri geri götürür eve giderken. Kötü bir binit korkarak biner. Kontağı çevirmeye korkarsın, çekinmezsin. Çünkü seni hep yolda bırakır veya başına iş açar. Hakeza kötü komşu sana yaşadığın dünyayı dar eder. Kapıyı kilitlerimle olmuyormuş. Hakeza dar evde insanın ihtiyacını görmediği zaman, özellikle misafire geldiği zaman, çocukları büyüdüğü zaman insana tam bir sıkıntı kaynağıdır. Allah Azze ve Celle bizim için sıkıntı kaynağı olan şeyleri başımızdan defetsin. Ve bizlere saadet kaynakları bahşetsin. Bizlere de saadet kaynağı olan komşulardan kılsın Azze ve Celle. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.